Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος και γενικώς δόξα τω Θεώ. Καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε, καλώς είστε εκεί που είστε ακόμα εκείνοι που δεν επιστρέψατε. Λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως το θέμα το οποίο δεσπόζει στην επικαιρότητα, διότι τέτοια που είναι η επικαιρότητα, αυτά τα θέματα θα δεσπόζουν, είναι η υπόθεση με την καταγγελία κατά του Ευρωβουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Γεωργούλη. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Εδώ έχουμε και παίρνω ένα, τοποθετούμε εισαγωγικά, γιατί θα έρθουμε και στη συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε άλλη μία υπόθεση κακοποίησης γυναικών, η οποία, τι είναι το αυτονόητο? Το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους. Αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε μία αποκρουστική αντιπαράθεση, έτσι το λένε, αντιπαράθεση, με στοιχεία τα οποία δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τι είναι κουτσομπολιό, τι είναι λάσπη, τι είναι αλήθεια. Έχουμε μία υπόθεση η οποία ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, είναι ότι αφήνει στο απειρόβλητο ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Και το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα είναι ότι εδώ αποκαλύπτεται για μια ακόμα φορά ότι έχουμε καταγγελίες οι οποίες μπορεί να σέρνονται για χρόνια, είτε μιλάμε για την Ελλάδα είτε μιλάμε για το Βέλγιο, και τα θύματα να παραμένουν εντελώς απροστάτευτα. Ακόμη, όπως φάνηκε και σε αυτή την υπόθεση, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη στοιχειώδη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αγνοώ, όπως και εσείς βεβαίως, το τι έχει κάνει και αν έχει κάνει ο κύριος Γεωργούλης. Ξέρω όμως δύο πράγματα. Το πρώτο που ξέρω είναι ότι όσοι δημοσιοποίησαν και παίζουν μηντιακά με το όνομα και την ιδιότητα της καταγγέλουσας είναι αλήτες. Το αλήτες με κεφαλαία. Και ξέρω επίσης και κάτι ακόμα. Το δεύτερο που ξέρω είναι ότι όταν τέτοιες βρωμιές, ξαναλέω, είτε με όρους κουτσομπολιού, είτε με όρους πραγματικότητας, είτε με όρους λάσπης, όταν τέτοιες βρωμιές αξιοποιούνται κεντρικά στην προεκλογική αρένα που έχουν στήσει, τότε αυτό λέγεται σαπίλα. Συμφωνώ απολύτως με τη φίλη και συνάδελφό μου την κυρία Σπανού, που σημείωσε ότι η δημοσιοποίηση φωτογραφιών της καταγγέλουσας και εν πάση περιπτώσει του εκάστοτε θύματος σε τέτοιες υποθέσεις, σε υποθέσεις κακοποίησης και σεξουαλικής βίας, δεν είναι απλώς μια απαράδεκτη ενέργεια. Είναι ένας νέος γύρος βιασμού. Και όπως γράφει η Αγγελική, ο οχετός των σχολείων κάτω από τα σχετικά δημοσιεύματα, εκείνο το οποίο μας κάνει, όσους κυλάει αίμα στις φλέβες μας, είναι να ντρεπόμαστε για τα φυράματα, για τον κατημά και για αυτό το σκοτάδι που υπάρχει ανάμεσά μας. Με αφορμή πάντως αυτή την υπόθεση, και τολμώ να πω για τη λάθος αφορμή, μπορεί να μιλήσει κανείς για αρχές και αξίες. Προσέξτε, δεν αναφέρομαι στο ζήτημα της καταγγελίας. Αναφέρομαι σε εκείνα ακριβώς τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται από τα αστικά κόμματα, έτσι τα λένε αυτά, οι διάφοροι υποψήφοι τους. Και θέλω εδώ τώρα, με αφορμή τον κύριο Γεωργούλη και ξαναλέω, όχι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία που επαναλαμβάνω αγνοώ που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα, αλλά με αφορμή αυτού του είδους της υποψηφιότητας στις εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές, στις ευρωεκλογές, στις νομαρχιακές, στις δημοτικές, ήθελα να ρωτήσω, αλήθεια, ποια ακριβώς είναι τα προσόντα του κυρίου Γεωργούλη και κάθε αντίστοιχης τέτοιας υποψηφιότητας, ώστε να υπάρχουν αυτού του είδους οι υποψηφιότητες, και εν πάση περιπτώσει ποιο ακριβώς είναι εκείνο το πολιτικό έργο μετά από πόσα χρόνια είναι, 2019 είχαμε τις ευρωεκλογές, ναι, μετά από 4 χρόνια που έχουν επιτελέσει αυτού του είδους οι υποψηφιότητες, οι οποίες εκλέγονται βεβαίως μετά, τι ακριβώς έργο έχουν να επιδείξουν είτε στο αστικό κοινοβούλιο μας, εδώ το εσωτερικό κοινοβούλιο, είτε στο ευρωκοινοβούλιο. Μιλάω για τους ποδοσφαιριστές μας, μιλάω για τους ηθοποιούς μας, οι οποίοι βεβαίως έχουν κάθε λόγο να είναι και αυτοί υποψήφοι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά το θέμα εδώ είναι με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η επιλογή. Γίνεται με βάση την ιδεολογική συγκρότηση, γίνεται με βάση την πολιτική συγκρότηση, γίνεται με βάση το έργο, το πολιτικό ή εν πάση περιπτώσει της δραστηριότητας γύρω από κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά ζητήματα, έτσι ώστε να υπάρχουν τα εχέγγυα στην Α ή στην Β υποψηφιότητα ότι θα εκπροσωπηθούν εκλογής. Ή εδώ πάντα το κριτήριο είναι η αναγνωρισιμότητα. Ή εδώ το κριτήριο είναι αυτό το VIP. Ή το κριτήριο είναι πόσες φορές τον έχουμε δει τον Α ή τον Β στην τηλεόραση, να τον μαζέψουμε, να τον πάρουμε, να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο, μπας και μαζέψει κάτι παραπανίσια ψηφαλάκια. Και μην έρθει κανείς εδώ να πει, α, τώρα βρήκες την ευκαιρία να τα λες αυτά. Εσείς βρήκατε την ευκαιρία, όσοι το πείτε αυτό, να πείτε ότι τα λέω τώρα αυτά, διότι δεν είχατε την ευκαιρία να τα ξανακούσετε αυτά το 2019, τότε που έμπαιναν αυτές οι υποψηφιότητες. Όπως και το 2014, τα ίδια λέγαμε και τότε. Και ξέρετε, σε ό,τι αφορά και την συγκεκριμένη περίπτωση, θυμάμαι και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, εδώ βέβαια δεν έχουν να κάνουν μόνο τα κριτήρια του υποψηφίου, έχουν να κάνουν, μιλάμε κυρίως για εκείνες τις αρχές και τις αξίες, όλα αυτά βέβαια είναι για το πόπολο, έτσι. Μιλάμε για τις αρχές και τις αξίες εκείνων οι οποίοι διαμορφώνουν τα ψηφοδέλτια. Θυμάμαι και μια κυρία η οποία πουλάει, πρέπει να σας πω, τόνους αριστεροσύνης, μη σας πω 24 ώρες το 24ωρο, καμιά φορά και κομμουνιστοσύνης. Θυμάμαι για αυτή τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα να λέει το 19, πω πω τι θεογκόμενος είναι αυτός. Τα καταλάβατε τα κριτήρια, έτσι. Αλλά τότε λοιπόν ο κύριος Γεωργούλης είχε πει και αλήθεια σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα κριτήρια εκείνων οι οποίοι φτιάχνουν τα ψηφοδέλτια. Τι είχε πει? Είχε πει τότε λοιπόν ότι είχε μιλήσει και με τους δύο. Ουσιαστικά σας διαβάζω ακριβώς τη δήλωση που είχε κάνει τότε ο κύριος Γεωργούλης το 2019, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά συζήτησα και με τις δύο παρατάξεις. Εννοώ και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε μια μεγάλη περίοδο συζητήσεων από τη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λάρισα. Υπήρξαν επαφές και συζητήσεις. Δεν ήταν επίσημες προτάσεις. Μέσα στις κουβέντες κούμποσε και μου είπαν, θέλουμε να συνεργαστείς μαζί μας. Έγινε και από τα δύο κόμματα, αλλά θα μπορούσα να σκεφτώ και τρίτο και τέταρτο. Και έτσι επέλεξα το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε τώρα τα κριτήρια. Καταλάβατε τα κριτήρια. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το πει πιο χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, αυτό που διάβασα είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Γεωργούλης ο ίδιος για να εξηγήσει γιατί κατέβαινε υποψήφιος για τις ευρωεκλογές. Και ξαναλέω, κανένας δεν μπορούσε να το πει χαρακτηριστικότερα και ειλικρινέστερα. Επαφές είχε ο άνθρωπος και με παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας και με παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την απάντηση «Ναι, θέλουμε να συνεργαστείς μαζί μας» και από τους δύο και επέλεξε ο άνθρωπος. Το θέμα δεν είναι ότι επέλεξε ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι τον επέλεξαν αυτοί οι οποίοι τον επέλεξαν. Ξαναλέω, με βάση αυτά τα κριτήρια, γιατί εδώ μιλάμε για πολιτική, αλλά βέβαια αυτή την αντίληψη περί πολιτικής έχουν αυτοί οι οποίοι κατά τα άλλα σώζουν κοινωνίες. Για να το πω λοιπόν και διαφορετικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς και δεν ευθύνεται για τις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες, για τις οποίες θα επιληφθεί η δικαιοσύνη, ετούτη εδώ η εκκοινική, η βελγική. Αυτό το οποίο λοιπόν επαναλαμβάνω εγώ ως πολιτικό, εβάλτε τη λέξη βέβαια σε εισαγωγικά σκάνδαλο, σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι, για να συνονογιόμαστε, είναι ότι αυτού του είδους, επαναλαμβάνω, οι υποψηφιότητες και αυτού του είδους οι εκλογές έχουν τόση σχέση με την αριστερά, αλλά έχουν τόση σχέση και με την πολιτική γενικότερα, όσοι έχω εγώ. Με τι, ρε Μαράκι, έχω εγώ? Βρες κάτι. Με το διάστημα. Με το διάστημα. Άσε μη λες διάστημα, γιατί έρχονται εκλογές και μπορεί να κάνει βόλτες εδώ εξωγήινος του ημιτού. Κατά τα λοιπά πρέπει να σας πω ότι περνάμε υπέροχα. Το διαπίστωσαν περίπου όλοι οι υπουργοί μας, κυρίως ο Υπουργός Αναπτύξεως Απογειώσεως, μη σας πω πλέον και Εκτινάξεως. Διότι όπως όλοι είδατε, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εξόδους το Πάσχα. Ως εκ τούτου λοιπόν, εξ αυτού του γεγονότος προκύπτει ότι την περνάμε μπέικα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, άντε να εξηγήσεις απέναντι σε όλο αυτό το μπουρδολόγημα και σε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι, ότι καταρχάς έχουν καταφέρει οι άνθρωποι να ζητούν μία απόδραση πώς και πώς, και ακόμα και στην ανέχειά τους μαζεύουν 2-3 φραγκάκια, τα βάζουν στην άκρη για να σηκωθούν να φύγουν όσο γίνεται περισσότερες μέρες όταν έχουν την ευκαιρία. Αλλά άντε να τους εξηγήσεις κυρίως ότι σε μια κοινωνία 10 εκατομμυρίων είναι αρκετό ένα 10 ή ένα 20% να μπορεί να κάνει εκείνα τα οποία δεν μπορεί να κάνει το υπόλοιπο 80%. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της καταπληκτικής ποιότητας ζωής που κάποιοι το κατάλαβαν γιατί είχε μεγάλες ουρές, λέει, στα διόδια της επιστροφής, προσθέστε σε αυτή την καταπληκτική ποιότητα ζωής τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν προχτές σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Και μιλάω για τα τρόφιμα. Μιλάμε για 24ο μήνα. 24ο μήνα, δηλαδή 2 χρόνια, με διψήφιες ανατιμήσεις σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Τι προκύπτει με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν πριν από λίγες μέρες? Ψωμί και δημητριακά, ανατιμήσεις μέσα στο χρόνο 15,6%. Κρέατα, ανατιμήσεις 20%. Γαλακτοκομικά και αυγά, ανατιμήσεις 23,1%. Λάδια, ανατιμήσεις 17,5%. Λαχανικά, 9%. Ζάχαρη, ανατιμήσεις πάνω από 9%. Καφές, 14%. Αναψυκτικά χυμή, ανατιμήσεις πάνω από 9%. Στο πλαίσιο αυτής της υπέροχης ποιότητας ζωής που κάποιοι την κατάλαβαν γιατί είχε μεγάλες ουρές στα διόδια της επιστροφής, προσθέστε και τούτο. Είναι τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία δεν είναι κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση, στατιστική υπηρεσία είναι, της υπέροχης καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 26% των νέων στην Ελλάδα είναι αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας. Και επειδή η ποιότητα ζωής είναι καταπληκτική, προσθέστε και τούτο. Σήμερα ο μήνας έχει 18. Από αύριο, 19 του μηνός, μέχρι και τις 21 Απρίλη, είναι ήδη αναρτημένοι να γίνουν, μέσα σε 3 μέρες δηλαδή, 1018 πληστηριασμοί. Τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε στο ενικός. Και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και στο Open, ως το τέλος της χρονιάς, δηλαδή από αύριο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, έχουν αναρτηθεί ήδη 11.283 πληστηριασμοί. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο της ποιότητας ζωής, αλλά και των νόμων εκείνων οι οποίοι διαμορφώνουν αυτή την ποιότητα ζωής. Είναι αυτοί που δώσανε τη δυνατότητα σε κοράκια και αρπακτικά, σε φανς και τραπεζίτες και με τη βούλα του σεβαστού και σεβάσμιου Αρείου Πάγου να βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Ξαναλέω, από τις 19 από αύριο μέχρι την Παρασκευή, μέσα σε 3 μέρες, σύμφωνα με το δημοσίευμα στον ενικό, έχουν ήδη αναρτηθεί για πληστηριασμούς 1018 ακίνητα. Θέλετε και άλλη ποιότητα ζωής? Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν αυτή τη βδομάδα στη δημοσιότητα και φαίνεται έκαναν εξαιρετικά χαρούμενο τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί προχτές ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να σας πω, είχε μια προκλητική φιέστα, αναφερόταν στις μεγάλες επιτυχίες της κυβερνήσεώς του. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με το βαρόμετρο, το ευρωβαρόμετρο, τα εξής στοιχεία. 3 στα 4 νοικοκυριά, δηλαδή το 77% των νοικοκυριών της χώρας, δηλώνουν αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, διότι βρίσκονται κοντά στην κατάσταση της φτώχειας. Από το 2019 μέχρι και το 2022, οι άνεργοι αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, δηλαδή το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 49% των εργαζόμενων προσλαμβάνονται, μιλάμε για το 2022, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασία. 1 στους 3, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, εργάζεται σε δουλειά, και μιλάμε για τους νέους από 25 έως 39 ετών, εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό του πεδίο. Είδατε γιατί καταπληκτική ποιότητα ζωής μιλάμε? Αυτή η καταπληκτική ποιότητα ζωής συντελείται στο έδαφος μιας πραγματικότητας που αυτοί οι διάφοροι σωτήρες, αφού βούτυξαν μισθούς, βούτυξαν συντάξεις και τώρα έχουν το φιλότιμο να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να πουλάνε ανάπτυξη, έχουν καταφέρει ανάμεσα στα άλλα και το εξής. Την ώρα που βούταγαν μισθούς, την ώρα που βούταγαν συντάξεις, εκείνη την ίδια ώρα το ιδιωτικό χρέος της χώρας διογκωνόταν, αυτή την ώρα που μιλάμε, στα 256 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στο πλαίσιο του επιτελικού έργου του ενός και του αριστερού έργου τάχα μου του άλλου, το εμπορικό έλλειμμα έχει εκτιναχτεί στα 38 δισεκατομμύρια. Είναι βέβαια η ίδια περίοδος που στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους έχουν δοθεί πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει όντως μία μερίς που βιώνει μία καταπληκτική ποιότητα ζωής. Α, ναι, μην ξεχάσω να σας πω και τούτο, διότι ξέρετε, σε 40 μέρες περίπου έχουμε εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωσή τους. Όλοι δεν μιλούν για αυτή την ύψιστη δημοκρατική διαδικασία? Όλοι δεν μιλούν για το δικαίωμα όλων των πολιτών να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως, τα λόγια τους είναι μπαρούφες, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Απόδειξη: την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία από το ΚΚΕ, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους οι εποχικά εργαζόμενοι. Οι εποχικά εργαζόμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν λόγω τουρισμού ή άλλης απασχόλησης, για να δουλέψουν μακριά από τον τόπο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ποια ήταν η απάντηση της δημοκρατικιάς μας κυβερνήσεως? Τι έκανε με αυτή την αυτονόητη τροπολογία, την τροπολογία δηλαδή να μπορούν, επαναλαμβάνω, να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους οι εποχικά εργαζόμενοι? Τι έκανε η καλή μας κυβέρνηση? Την απέρριψε. Η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί, για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένη. Μας διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη, μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ, σε ψάθα από φιλιρά, κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Μια στάση εδώ, όπως τραγούδησε και ο ίδιος, χτες 17 Απρίλη. Ήταν 17 Απρίλη του 2012, χτες συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από την ημέρα που έφευγε ο Δημήτρης Μητροπάνος, και τον θυμόμαστε όπως ακριβώς ήταν. χωρίς πόζες, ένας άνθρωπος πηγαίος, χωρίς τίποτα το δήθεν, αξιοπρεπής, χωρίς τίποτα το τάχα μου επάνω του, με κουβέντες μετρημένες και καθαρές. Αυτός ήταν ο Μητροπάνος. Ένας μεγάλος τραγουδιστής, ένας μέγιστος άνθρωπος, ένας μάγκας, ένας αληθινός μάγκας, με την Πέσα και με τη Λεβεντιά που έχουν οι ωραίοι μάγκες. Δεν έλεγε πολλά, και για εκείνα τα 2-3 πράγματα που ένιωθε να τον σφραγίζουν μιλούσε πάντα με συστολή και με σεβασμό προς τους άλλους. Το ένα ήταν ο Ολυμπιακός, βεβαίως, η τρέλα του. Το άλλο, το βαθύ, το εσώψυχο, εκείνο που το τίμησε σε κάθε περπατησιά του, ήταν η καταγωγή του. «Είμαι από τη μικρή Μόσχα», έλεγε ο Μητροπάνος, «από την Αγία Μονή, μια συνοικία, έξω από τα Τρίκαλα, όπου ήμασταν όλοι οι ίδιοι», διηγιόταν η αριστερή, η αποκομμένη από την κοινωνία. Και εκεί στη μικρή Μόσχα, στη γειτονιά του, ό,τι μαγείρευε ο δίπλα έτρωγε και ο από εδώ. Ήταν μόλις τα 12-13 χρόνια του που τον κάλεσαν για πρώτη φορά στην ασφάλεια για να του εξηγήσουν ότι ο πατέρας του και ο θείος του ήταν κομμουνιστές, άρα και ο ίδιος δεν θα τα πήγαινε και καλά στη ζωή του. Κατέβηκε στην Αθήνα το 64, αφού πια ήταν ανεπιθύμητος εκεί στα σχολιά. Ήταν καλός μαθητής και είχε δύο σκέψεις, δύο επιλογές. Του άρεσε η χημεία, αλλά την ίδια ώρα του άρεσε και το τραγούδι. Γιατί ήδη, σε εκείνα τα χρόνια πια, ήδη πριν φτάσει στα 18 του χρόνια, ο Μητροπάνος ήταν ο τραγουδιστής που τραγούδησε «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», δίπλα στο Μίκη Θοδωράκη, σε εκείνη την θρυλική συναυλία το 1966 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήδη δηλαδή, αν και πιτσιρικάς, είχε διανύσει μεγάλη διαδρομή. Χτες, επαναλαμβάνω, συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από το φευγιό ενός αθάνατου, Δημήτρης Μητροπάνος. Πήρα μόνο λύπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πως θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δύσει κι ανατέλω κι έτσι που μου φέρεσαι. Ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερί μονά, με κάνε και τσάχισα. Πήρα κι ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσε. Θα σου τυρανά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν γλιτώνεις, θα γυρίσεις το όνομα μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουνε να ζήσεις όσα σου είπα κλαίγοντας. Για κοίτα ποιον περίμενα, για μέσα. Ποιος με έκανε κερίμωνα, ποιος με έκανε και σ' άπησα. Εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρει. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου που θα τελειώσει κάποτε, μα έπαιξα, γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, με την υπόθεση της καταγγελίας κατά του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Γεωργούλη. Πάμε να δούμε τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέριζω τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Τζάκηρη. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει σοκαρισμένος. Λένε ότι έχουν πέσει από τα σύννεφα, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό. Υπήρχε μια φημολογία, όπως λένε, πριν από περίπου 1,5 χρόνο που κυκλοφορούσε κυρίως στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου. Τότε όπως δήλωσε η εκπρόσωπος, η Πόπη Τσαπανίδου, έλαβαν τα μέτρα τους, δηλαδή αμέσως διέταξαν να γίνει έρευνα στον Δημήτρη Παπαδημούλη να επιληφθεί του θέματος. Εκείνος κάλεσε τον Αλέξη Γεωργούλη και του ζήτησε εξηγήσει σχετικά με τη φημολογία που υπήρχε. Ωστόσο εκείνος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του οτιδήποτε κατηγορηματικά. Από εκεί και πέρα, όπως είπαν, από το ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν ενημέρωση και από το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο δεν υπήρξε καμία απάντηση από εκείνους. Πριν από λίγο, πρέπει να σου πω, τοποθετήθηκε στο θέμα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε ομιλία του στο Λαύριο είπε ότι βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της ερθότητας για τον καθένα, ωστόσο σε όσον αφορά τα θέματα της σεξουαλικής κακοποίησης, της έμφυλης βίας, δεν υπάρχει ναι μεν αλλά, ο ΣΥΡΙΖΑ τάσεται πάντα στο πλευρό των θυμάτων. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, ωστόσο αυτό που λένε είναι ότι από την πρώτη στιγμή μόλις ενημερώθηκαν επισήμως ότι υπάρχει καταγγελία, χθες δηλαδή 2-3 ώρες πριν το ανακοινώσει η κυρία Μέτσολα, ο Αλέξης Γεωργούλης πήρε τον Δημήτρη Παπαδημούλη και τον ενημέρωσε ευχαριστούσαν την άρση της ασυλίας του. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν μέσα σε 15 λεπτά ουσιαστικά τον έθεσαν εκτός ευρωομάδας και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τουλάχιστον να διαλευκανθεί η υπόθεση. Νίκο. Γιάννη, με αφορμή αυτή την υπόθεση έγινε η κλίση του Γεωργούλη από τον Παπαδημούλη. Το λέω αυτό γιατί έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα με αφορμή για κάτι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κούλογλου. Η κλίση, εν πάση περιπτώσει, έγινε για αυτή την υπόθεση ή για άλλα που κυκλοφορούσα. Επειδή μίλησα με τον Δημήτρη Παπαδημούλη νωρίτερα, μου είπε ότι η κλίση έγινε για τις φημολογίες που υπήρχαν, δεν ήταν για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Υπήρχε μια φήμη ότι υπήρξε κάποια κακοποίηση, μια κακή συμπεριφορά, όπως λέγανε, του Αλέξη Γεωργούλη προς κάποια υπάλληλο, προς κάποια άλλη ευρωβουλευτή, δεν γνώριζαν κι αυτοί. Δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί πολύ απλά, όπως λένε, δεν γνώριζαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να σου πω, επικεφαλής ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν ήξερε το παραμικρό για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος θα είχε πλησιάσει και θα είχε μιλήσει σίγουρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς παρά, όπως είπε, τις πολιτικές διαφορές που υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχει και το ανθρώπινο επίπεδο και θα μιλούσε μαζί του εάν γνώριζαν την καταγγελία αυτή. Δεν γνώριζαν, ρώτησαν περί της φημολογίας που είχε αναπτυχθεί γενικότερα και εισέπραξαν την αρνητική απάντηση από τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος από ό,τι λένε και ο ίδιος ενημερώθηκε χθες. Και αυτό γιατί το προηγούμενο, λέει, διάστημα, τα 3 χρόνια που είναι η έρευνα σε εξέλιξη, δεν είχε κληθεί να καταθέσει. Χθες, από ό,τι μάθαμε, τον κάλεσαν οι βελγικές αρχές για να καταθέσει για την καταγγελία εις βάρος. Για τον κύριο Γεωργούλη τώρα, επειδή γίνεται κουβέντα και γι' αυτό, παρετήθηκε, αποπένθηκε, στην πραγματικότητα τι έχει γίνει, Γιάννη? Κοιτάξτε, αυτό που λένε είναι ότι όταν επικοινώνησε 2-3 ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση από την κυρία Μέτσολα της άρσης ασυλίας του, του διαμηνύθηκε από τον Δημήτρη Παπαδημούλη ότι θα τεθεί αυτόματα εκτός ευρωομάδας, αλλά πιθανότατα και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, και ο ίδιος ουσιαστικά έσπευσε να προλάβει τις εξελίξεις και να συμπεριλάβει την παρέτησή του, να θέσει στη διάθεση του κόμματος την παρέτησή του μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Σημασία έχει ότι μέσα σε 15 λεπτά, όπως λένε, από την Κουμουνδούρου, είδε την πόρτα της εξόδου από τη στιγμή που έγινε γνωστή η καταγγελία. Αυτό λένε τουλάχιστον από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση του ονόματος της καταγγέλουσας, γιατί υπάρχουν βολές προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός με κάποιο τρόπο διοχέτευσε το όνομα, τι απαντούν από την Κουμουνδούρου? Όχι, είναι κάθετα κατηγορηματική σε αυτό, δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μάλιστα πρέπει να σου πω και τη δική μου προσωπική εμπειρία, χθες τους έπαιρνα όλη τη μέρα τηλέφωνο και προσπαθούσα να εκμεύσω κι εγώ για ποιο στέλεχος, γιατί είχε ακουστεί ότι είχε κυκλοφορήσει ότι πρόκειται για στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν μου έδιναν κανένα όνομα και πρέπει να σου πω το όνομα το έμαθα από άλλο χώρο, καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι τουλάχιστον ούτε ανεπισήμως δεν έδιναν καμία πληροφορία σχετικά με το όνομα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Λοιπόν, καλά. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι λένε στο Πασόκ, τι λένε από το Πασόκ για αυτή την υπόθεση? Εντάξει, στο Πασόκ είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Μιλούν για μια βαριά ποινική υπόθεση και για καθόλου πολιτική, κατηγορώντας ουσιαστικά τον Αλέξη Γεωργούλη και την δική του ανακοίνωση χθες, ότι προσπαθεί να συνδέσει όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την υπόθεση με τις εκλογές. Από την άλλη, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει αυτό να το λύσει η δικαιοσύνη και ότι δεν χρειάζεται να γίνει προεκλογική, πώς να το πω, προεκλογική συζήτηση. Τώρα, λένε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που διέρευσε το όνομα και γι' αυτό τους κατηγορούν κιόλας, ειδικά όταν πρόκειται για ένα θέμα που είναι, για ένα κόμμα που είναι δικαιωματιστές, που τάσσονται διαχρονικά υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων κτλ. Μιλούν για διαρροή του ονόματος της καταγγέλουσας από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι πρόκειται για την επιτομή του φαρισαϊσμού και πως ο κύριος Γεωργούλης αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να υποτιμήσουν το γεγονός ως μια δίθεν παρενόχληση, ενώ είναι μια καταγγελία για βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Θυμίζω ότι πρόκειται για καταγγελία που αφορά σε ξυλοδαρμό και σε σεξουαλική κακοποίηση. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά έκανε την πρώτη της ανάρτηση η ίδια η καταγγέλουσα, η οποία προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση του σύμφωνα με τη δική της πάντα εκδοχή, λέγοντας ότι πριν από 3 χρόνια, στις αρχές του 2020, ήταν που προχώρησε σε αυτή την καταγγελία και πως 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 4 μήνες μετά, το Μάιο του 2020, ένιωσε έτοιμη να δώσει και το όνομα του Φίτη στις βελγικές αρχές, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες, όπως λέγεται, το χειρισμό της υπόθεσης. Υποστηρίζει ότι τα 3 χρόνια αυτά επέλεξε συνειδητά να αντιμετωπίσει το ζήτημα μόνο με τους δικηγόρους της, ότι δεν ενημέρωσε κανέναν άλλο, ούτε καν την οικογένειά της, προκειμένου να την προστατεύσει, και πως η δημοσιοποίηση του γεγονότος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε μόνο γιατί το επίσημο αίτημα των βελγικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή έγινε χθες. Τώρα, όσον αφορά στη διαρροή του ονόματός της, η ίδια υποστηρίζει ότι έγινε προφανέστατα χωρίς τη δική της συνένεση, ότι αποτελεί από μόνη της μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητάς της αλλά και της ποινικής διαδικασίας. Θυμίζω ότι είναι νομικός η ίδια. Mm-hmm. Είναι, λέει, λυπηρό κάποιοι που παριστάνουν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βωμό της πολιτικής διαχείρισης να με βάζουν στη δίνη χυδαίων και εξοργιστικών επιθέσεων, και υποστηρίζει εκείνη ότι στην πολιτική βρίσκεται για να παλέψει μέσα από το χώρο στον οποίο πιστεύει η ίδια, τέλος πάντων, μέσα από το Πασό Κίνημα Αλλαγής για τις ιδέες και τις αρχές της. Αυτό με το οποίο καταλήγει, που είναι και το μήνυμα που θέλει να στείλει, είναι ότι έχει έρθει ο καιρός το αίσθημα ντροπής και ενοχής να μην βαραίνει τα θύματα, αλλά τους δράστες ανάλογων περιστατικών και όσους τους ανέχονται. Βεβαίως, εδώ να πούμε, αυτή είναι η πλευρά της ίδιας καταγγέλουσας, ότι ως αυτή την ώρα μιλάμε για φερόμενο δράστη και φερόμενο θύμα. Θα δούμε η βελγική δικαιοσύνη που θα κρίνει τι τελικά έχει γίνει και θα απαλλάξει ή θα ενοχοποιήσει με τον όποιο τρόπο τον κύριο Γεωργούλη. Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω, θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μη φοβάμαι. Λοιπόν το τελευταίο μας φιλί και ας καπνίσουμε μαζί και ένα τσιγάρο και φύγε μην γυρίσεις να με δεις. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μην. Χτες συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την αποχώρηση ενός ακόμα μεγάλου, Νίκος Παπαζούγλου. Έφευγε 17 Απριλίου του 2011. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στο θέμα, γιατί αυτό είναι το θέμα και δεν πρόκειται ούτε να συγκαλυφθεί, ούτε να ξεχαστεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη, μιλάω για το χαμό των 57 ανθρώπων σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Θέλω να τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, είναι ο δικηγόρος, είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακουρατές σας. Διάβασα μία ανακοίνωση την οποία βγάλατε, μία δήλωση την οποία κάνατε, η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μία δήλωση την οποία μιλάτε για προσπάθεια κάποιων να εξαργυρώσουν τον πόνο και τη θλίψη, μιλάτε για κινησμό, μιλάτε για αμοραλισμό και αναφέρεστε στη διοίκηση της Hellenic Train που στην προσπάθειά της, όπως λέτε, να σκεπάσει τις ευθύνες της, καταφεύγει σε πράξεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη συναλλαγή και στην εξαγορά των συγγενών, των θυμάτων και των τραυματιών. Περί τίνος πρόκειται, κύριε Αποστολίδη? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, σε αυτό το έγκλημα, όπως το αποκαλέσατε, γιατί έτσι είναι επί της ουσίας, μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα, η προανακριτική διαδικασία να αρκείται στο χώρο τον υπηρεσιακό. Ενώ οι κανόνες της κοινή λογικής, πέρα από τους υπηρεσιακούς παράγονες, αναφέρονται εκ των πραγμάτων στις διοικήσεις που παίρνουν τις αποφάσεις, που έχουν την ευθύνη να συντηρηθεί ο σιδηρόδρομος, να είναι ασφαλής για τους επιβάτες, δηλαδή κάτι που είναι παντελώς αυτονόητο, το να είναι ασφαλής η μετακίνηση του επιβάτη, εδώ πλέον γίνεται βουνό και τραγούδια. Οι ειδικοί στις αποφασίζουν τι είδους εκπαίδευση και τι είδους πτυχία δίνουν στο σταθμάρχη, στον κλειδούχο, στον επιθεωρητή, και αυτή τη στιγμή οι διοικήσεις επίσης αναβάλουν συν βέβαια την συμβολή και την εποπτεία της πολιτικής ηγεσίας να πηγαίνουν τις συμβάσεις από τη μια μέρα στην άλλη σαν το γεφύρι της Άρτας, και να έρθει ο ίδιος ο υπεύθυνος, ο οποίος έφτιαξε το σύστημα της τηλεδιοίκησης, να καταθέτει στον εφέτη ανακριτή ότι κύριε, η τηλεδιοίκηση παραδόθηκε από εμένα το 17, έτοιμη να λειτουργήσει, έκανε δοκιμαστικά και από εκεί και πέρα το σύστημα παρέμενε αδρανές. Για ποιους λόγους θα τους βρει η δικαιοσύνη. Αλλά όταν ακούς όμως στο τριχοτομημένο ΟΣΕ, ο ΟΣΕ να κατηγορεί τη ρυθμιστική αρχή γιατί δώσατε το πτυχίο στον σταθμάρχη, η ρυθμιστική αρχή να λέει εσείς τον εξετάσατε, η Helen Train να έρχεται και να λέει εσείς που αποδημήσατε, να λέει στους γονείς που μείνανε πίσω ότι πάρτε 42.000, εσείς που μπήκατε για λίγο στο νοσοκομείο πάρτε 5.000, αν μείνατε λίγο παραπάνω πάρτε 10.000, με την υποσημείωση την γραπτή ότι αυτό το αντίδωρο που σας δίνω σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ή πιθανότητας ευθύνης του οργανισμού. Δηλαδή ότι η Helen Train που έχει την ευθύνη της ασφάλειας της μετακίνησης των επιβατών και των εμπορευμάτων προδικάζει τον εαυτό της ότι δεν έχει καμία ευθύνη και προκλητικά και χωρίς τσίπα ανθρωπιάς, αντί να επικοινωνήσει με αυτόν τον κόσμο που έμεινε ζωντανός, εάν ζει ή πεθαίνει, στέλνει απλώς τα 19 ευρώ το εισιτήριο της νεαράς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά μιλάμε τώρα, και διαδικτυακά τους παραπέμπουν σε μία ανακοίνωση που βγάλανε ότι αν θέλετε πηγαίνετε να πάρετε τις 5.000 και να έχετε υπόψη σας ότι καμία πιθανολόγηση της ευθύνης δεν με βαραίνει ως εταιρεία. Αυτή νομίζω ότι είναι μία κατάπτυστη πρόκληση και είναι αυτό που επιμένω, ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία και ο πόνος και η θλίψη, η ψυχική δεν εξαργυρώνονται με φιλοδορήματα, και νομίζω ότι η αντιμετώπιση με τέτοιο κινησμό από μέρους των εταιριών είναι κατά την άποψή μου προσβλητικό, όχι μονάχα στην πελάτησά μου, αλλά προσβλητικό στους νεκρούς, στους γονείς. Και πραγματικά ανυπόμονα αναμένουν πότε το φως της δικαιοσύνης θα φτάσει στους πραγματικούς που έχουν τις ευθύνες της διοίκησης, που έχουν τις αρμοδιότητες να διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο στοιχείο και όπως καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα πέρασαν 50 μέρες και οι διοικήσεις παραιτήθηκαν με ένα να σιωπούνε. Θα ρίσει και δεν είχαν μέχρι σήμερα ευθύνη, θα ρίσει και δεν υπάρχουν. Μέχρι βέβαια πριν λίγο διάστημα τσακώνονταν μεταξύ τους οι διοικήσεις ποιος έχει την ευθύνη. Εμείς λοιπόν, όπως είχα ανακοινώσει και με την προηγούμενη δήλωσή μου, θα επισκεφτούμε αύριο στις 12 η ώρα τον εφέτη ανακριτή, θα καταθέσουμε μια αίτηση επίσπευσης της διαδικασίας και προς τα πάνω, να φύγει από τον κύκλο των υπηρεσιακών παραγόντων και να φτάσει στο κύκλο των διοικούντων και των πολιτικά εποπτευμένων αρχών επί των τριών αυτών επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα αυτή είναι και η εντολή της οικογένειας της πελάτησάς μου, όπως και άλλων που ήταν η τυχερή από αυτή την τραγωδία. Θα καταθέσουν και μια δημόσια δήλωση για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι και πώς ζήσανε και πώς ζούνε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αλλά θα πιάσω το σχόλιο σας από την αρχή. Πράγματι φαίνεται σιγά σιγά η σιωπή να τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα ρίξει στα τέμπη να ξεχάστηκαν τόσο εύκολα. Ξέρετε, μου θυμίζουνε, θα κάνω μια παρομοίωση, πώς πέφτει ένας βράχος, μεγάλος βράχος μέσα σε μια λίμνη και ξεσηκώνει τα πάντα, οι ομόκεντροι κύκλοι ταράσουνε, σηκώνονται κύματα. Σήμερα ηρεμία, απόλυτη ηρεμία. Μπορεί να το αντέξει όμως ο γονιός που έχασε κόρη ή αγόρι που περίμενε μεθαύριο να βρει γαμπρό ή νύφη, που περίμενε μεθαύριο να δω έναν επιστήμονα, να βλέπει αυτή τη σιωπή? Νομίζω ότι το οφείλουμε και ως κοινωνία, με σεβασμό στους νεκρούς, με σεβασμό σε αυτούς που ήταν τυχεροί να πέρασαν αυτή τη δοκιμασία και δοκιμάζονται σήμερα ψυχικά με εφιαλτικές καταστάσεις, να μην ξεχαστεί. Το μήνυμά μου ως συνήγορος της συγκεκριμένης κοπέλας που τραυματίστηκε στο δεύτερο βαχώνι και ήταν τυχερή να βγει ζωντανή, αλλά και άλλων επιβατών οι οποίοι ήταν πιο τυχεροί γιατί ήταν στα πίσω βαγόνια, έχουμε ένα μήνυμα. Μην ξεχνάς τα τέντε. Θα συμβολίζουν πάντα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, την ανεπάρκεια του κράτους το να παρέχει προστασία στους πολίτες, να διακινούνται μάλιστα με τις βασικές υποδομές μιας χώρας. Είναι η οδοποιία και από την άλλη ο σιδηρόδρομος. Είναι οι πιο βασικές υποδομές στη στεριά. Αν λοιπόν εκεί δεν μπορεί το κράτος να έχει διαδικασίες πρόληψης, να έχει διαδικασίες ασφάλισης, τότε πραγματικά η κοινωνία δικαίως αγανακτεί, οργίζεται, διεκδικεί και ζητάει αλλαγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ασφαλώς προς τον εφέτη ανακριτή θα μεταφέρουμε αυτόν τον προβληματισμό μας, όντας βέβαιοι ότι η διαδικασία δεν θα προχωρήσει με βήματα χελώνας, αλλά θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς να ανακουφιστεί κάπως η οργή και η αγανάκτηση όλων αυτών που δοκιμαστήκαν από αυτή την τραγωδία. Αλλά αν θέλετε ακόμα και των παιδιών, των νέων παιδιών που βρίσκονται ακόμη στα νοσοκομεία. Είναι αρκετά παιδιά ακόμη στα νοσοκομεία που παλεύουν για να έρθουν πλέον να ζήσουν τις χαρές της ζωής. Κύριε Αποστολίδη, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πράγματι ένιωσε αυτή τη μεγάλη τραγωδία ως μια ψυχική πληγή που κάποιοι μιλάνε, εντάξει, χτύπησε, έσπασε λίγο το χέρι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μιλάνε για το ψυχικό πόνο. Και όταν είναι βεβαρημένος αυτός ο λαός με πολλή ψυχική οδύνη από τις καταστάσεις, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις πανδημίες και έρχεται και αυτή η τραγωδία, είναι επόμενο ότι βρίσκεται σε κατάσταση όχι καλή. Και οφείλει η πολιτεία σήμερα και αύριο να αντιληφθεί ότι όταν η κοινωνία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, το μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο. Και νομίζω ότι και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω αυτές τις σκέψεις μου. Πάντως το μήνυμα των πελατών μου είναι μην ξεχνάτε τα τέμπη. Κύριε Αποστολίδη, δεν σας διέκοψα γιατί ήθελα να ακουστεί καθαρά, χωρίς παρηχήσεις, η φωνή των θυμάτων, η φωνή των συγγενών μέσω ημών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Γεια. Η τραγωδία στα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί, ούτε να κουκουλωθεί, ούτε να συγκαλυφθεί. Να το έχουν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι είχαν το θράσος την ημέρα που ανέβηκε ο Γεραπετρίτης για να πάει μέχρι τα Ινόφυτα, την Ινόη, δεν ξέρω που κατέβηκε, για να δείξουν ότι δεν τρέχει τίποτα με το τρένο, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί, ξέρετε, όπως ήταν πριν γίνει ό,τι γίνει, που έφτασαν στο σημείο να λένε στα κανάλια ότι υποδέχτηκαν, λέει, το τρένο, τα θύματα. Και βγήκαν τα παιδιά βεβαίως, ο Άγγελος Τσιαμούρας συγκεκριμένα, που κατάφερε να επιζήσει από την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας σήμερα, λέει, μας βγάλανε στα κανάλια με τη λέξη υποδεχτήκαμε, ότι τάχα μου υποδέχτηκαν εκείνο το τρένο. Εμείς, είπε ο Άγγελος, δεν υποδεχτήκαμε κανέναν. Εμείς πήγαμε εκεί να μοιράσουμε κάποια φυλάδια που έγραφε μία λίστα 57 ατόμων, γιατί ο καθένας από εκεί ήταν άνθρωπος. Είχε μία ιστορία και ένα βιογραφικό. Και κυρίως είμαστε νευριασμένοι, λέει. Όχι υποδεχτήκαμε, νευριάσαμε και εξοργιστήκαμε για αυτή την αθλειότητα. Ας έχουν λοιπόν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι διέπραξαν και αυτή την αθλειότητα, ότι το έγκλημα αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί. Και ας έχουν υπόψη τους επίσης εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη την ξεσηποσιά σε σήμα κατά τεθέν τους, ότι επίσης είναι και αυτοί καταγεγραμμένοι σε όλη αυτή την επιχείρηση. Και μιλάω για εκείνους που ξεπεράσανε ακόμα και τον άθλιο εαυτό τους. Τι κάνανε, να θυμίσω τι κάνανε. Και το έκαναν στο φόντο του εγκλήματος των Τεμπών. Τι κάνανε, στο φόντο του χαμού των 57 ψυχών. Τι κάνανε, φτύνοντας κατάμουτρα τις οικογένειες των θυμάτων και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν, υπενθυμίζω, φτάσανε στο σημείο να εμφανίζουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σαν τάχαμο απλούς επιβάτες που βρεθήκανε τυχαία στο τρένο του Γεραπετρίτη. Και φτάσανε στο σημείο να μεταδίδουν δηλώσεις ικανοποίησης, λέει, από ποιους? Από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παριστάνανε τους τυχαίους επιβάτες. Λοιπόν, δεν ξέρω πια αν ακόμα και ο Γκρούεζας, αυτός εκεί του Μαυρογιαλούρου, θα χαράμιζε στάλα σάλιο για αυτούς τους άθλιους. Πάμε Βρυξέλλες. Βαγγέλη Σαρατέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Χρόνια πολλά και για το δικό μας Πάσχα, χρόνια πολλά και χρόνια για τον Καθολικό εκεί. Δύο φορές χρόνια πολλά σε σένα, λοιπόν. Δύο φορές χρόνια πολλά, δύο ευρωβουλευτές Έλληνες σε προβλήματα. Όλα διπλά είναι, όλα διπλά. Γκανιάν. Τι γίνεται με τον κύριο Γεωργούλη, τι μαθαίνεις εκεί? Λοιπόν, καταρχήν είχαμε δύο εξελίξεις τελευταία στιγμή. Είχαμε τους δικηγόρους του, δύο Βέλγους και μία Ελληνίδα, η οποία μάλιστα φέρεται να είναι και σύντροφός του, η οποία έβαλαν ανακοίνωση λέγοντας ότι ο κ. Γιωργούλης ενημερώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή για το αίτημα της άρσης ασυλίας. Ο ίδιος ζήτησε να έρθει η ασυλία του για να διαλευκαθεί η υπόθεση και φυσικά δηλώνει ότι είναι αθώος. Και είχαμε και την ίδια σχεδόν ώρα την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της καταγγέλουσας της κυρίας Ελένης Χρονοπούλου. Στην ανάρτησή της έδωσε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και της καταγγελίας και βλέπουμε ότι οι δύο απόψεις είναι η μέρα με τη νύχτα. Ωστόσο κρατάμε ότι η καταγγέλουσα έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή όταν υπέβαλε την πρώτη καταγγελία και προφανώς αυτό το πόρισμα του ιατροδικαστή θα έχει καταγράψει αυτό που λέει, δηλαδή ότι ήταν θύμα βίας, πέραν και του βιασμού ήταν και θύμα σωματικής βίας. Και βεβαίως έχουμε και όλη αυτή την το θρίλερ που αρχίζει τώρα. Ένα θρίλερ το οποίο δεν έχει απασχολήσει προς το παρόν σήμερα καθόλου το Βέλγιο. Είναι σαν να μην υπάρχει υπόθεση Γιώργου στο Βέλγιο. Ίσως από αύριο να δούμε κάτι, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Και βέβαια περιμένουμε τώρα την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, που περίπου σε δύο εβδομάδες από σήμερα θα αποφασίσει για την άρση ή όχι της ασυλίας του κυρίου Γιωργούλη και θα είναι και η πρώτη φορά που θα ανακοινωθεί και επίσημα το κατηγορητήριο. Γιατί μέχρι τώρα και η Βελγική Εισαγγελία δεν έχει δώσει κάτι επίσημο και ούτε θα δώσει μέχρι την συζήτηση που θα γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε θα ξέρουμε ακριβώς και γιατί κατηγορείται ο κύριος Γιωργούλης. Ένα ερωτηματικό είναι το γιατί η Βελγική Δικαιοσύνη πήρε τόσο πολύ χρόνο για να φτάσει στην σημερινή, πάνω στη χθεσινή απόφαση να ζητήσει την άρση της ασυλίας του κ. Γιωργούλη. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη καταγγελία έχει γίνει το 2020, έχουν περάσει 3 χρόνια. Ορισμένοι θεωρούν ότι και το COVID επηρέασε και δημιούργησε πολλές κολλησιεργίες στην υπόθεση. Άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει δικαιολογία και ότι κανονικά η Βελγική Δικαιοσύνη λειτουργεί πιο γρήγορα και είναι περίεργο που άργησε τόσο πολύ. Η ουσία πάντως είναι, σύμφωνα με δικαστικούς οίκους εδώ, ότι στο βελγικό σύστημα, όπως το είχαμε δει και με την Εύα Καϊλή, όταν φτάσει ο εισαγγελέας να ζητήσει την άρση ασυλίας ενός ευρωβουλευτή, έχει προηγουμένως κάνει σχετική έρευνα και ουσιαστικά έχει πολύ βάσιμα και ισχυρά στοιχεία για να δικαιολογήσει αυτό το αίτημα. Άρα όλοι εδώ που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα από χθες το βράδυ θεωρούμε με αυτά που μαθαίνουμε ότι η Βελγική Δικαιοσύνη έχει ήδη πολλά στοιχεία εις βάρος του κ. Γιωργούλη και γι' αυτό ακριβώς ζητά την άρση ασυλίας ώστε να μπορέσει αμέσως να προχωρήσει στην ανακριτική διαδικασία. Άρα λοιπόν η προϋπόθεση για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν είναι ακριβώς αυτή η άρση ασυλίας. Ακριβώς. Επειδή είναι ευρωβουλευτής, θα πρέπει από τη στιγμή που θα αρχίσει η ασυλία, θα κληθεί προφανώς αμέσως στην εισαγγελία και από εκεί πέρα η διαδικασία θα πάρει τον δρόμο της. Βάγγελη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κοκκινή στις εθνικές του κόσμου του στέλνουν τα τραγούδια βενζίνα το φτωχό. Αγάπη θεοσκότεινη, πολλά ουίσκια εντός μου, ακούνε τα ζεϊμπέκικα σαν το πατερί μου. Τα υγρά τα εργοστάσια μεγάλα, τα με ροκάματα μικρά. Φεύγω από αυτό που νιώθω, έκαψα το πόθο μόνος μια νυχτιά. Ήπια μέχρι που σε είδα με βαθιά ρητίδα μες στη ξενιχιά. Φεύγω από αυτό που νιώθω. βαριά τα χρόνια σιδέρα. Και τζουφιαλά, και τζουφιαλά μαρίνα, χοντό κατ' την καντίνα, χιλιόμετρα φασόν. Αγάπη θεοσκότεινη, Θεσσαλονίκη Αθήνα, αγάπησε με σήμερα και στη διαπάσω. Τα εργοστάσια μεγάλα, τα μεροκάματα μικρά, λέει ο Μίτσος. Αλλά υπάρχει ένα εργοστάσιο εδώ από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει για όλους, και μιλάμε για το εργοστάσιο του τουρισμού. Και κατάλαβα ότι εκεί πηγαίνουν υπέροχα τα πράγματα για όλους και κυρίως για τους εργαζόμενους. Μετά από μια φιέστα που έστησε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, και ήταν εκεί που δήλωσε ότι έχει δοθεί η δυνατότητα όλοι να έχουν το ίδιο μέρισμα επιτυχίας και ευτυχίας από την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ευτυχία, κάλεσα σήμερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές, χρόνια πολλά και καλά. Μιλήστε μας για την ευτυχία σας. Ευτυχία. Εδώ επιβεβαιώνεται πάντως το εξής, ότι όσο πιο μεγάλα τα μαγαζιά, τόσο πιο μεγάλη είναι η εκμετάλλευση. Σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης έχει πετύχει διάνο. Δηλαδή, όταν πάει στο ΣΕΤΕ, στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, προφανώς δεν πάει τώρα για τους μικρομεσαίους, δεν πάει για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν και οι ίδιοι έχουν ένα-δύο εργαζόμενους. Προφανώς πάει για τις μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίες είναι και αυτές που είναι και τη μεγάλη, πώς το μεγάλο μερίδιο της πίτας. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι είναι επιβεβαιωμένο τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, για να μην σου πω και παραπάνω, ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο μεγάλη είναι η εκμετάλλευση. Δηλαδή, οι επιχείρησεις που έχουν 500, 600, 700 εργαζόμενους, προφανώς και συνολικά η εκμετάλλευση την οποία ασκούν είτε στα μεροκάματα, είτε στις συνθήκες δουλειάς, είτε στα ζητήματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια, είτε στα ζητήματα της διαμονής, των όρων διαμονής και δουλειάς, είναι πολύ χειρότερα από ότι σε οτιδήποτε άλλο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι... Κύριε Παπαγγελίου, προσπάθησα να συλλέξω μερικά στοιχεία. Πείτε μου αν είναι ακριβή. Από τις 10.500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού της χώρας, μόλις οι 1.500, στις 1.500 υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Νομίζω ότι τα στοιχεία σας πρέπει να έχουν το στοιχείο της πολύ μεγάλης υπέρμετρης αισιοδοξίας. Τόσο, ακόμα χειρότερα. Ναι, βέβαια, γιατί η συλλογική σύμβαση δεν είναι μόνο μισθή. Η συλλογική σύμβαση έχει να κάνει... Έχουμε μια συλλογική σύμβαση, κύριε Μπογιόπουλε, η οποία, επειδή είναι χτισμένη στην κυριολεξία για πολλές δεκαετίες από τους αγώνες γενιών, πολλών γενιών εργαζομένων στον τουρισμό, νομίζω ότι έχει μέσα ζητήματα που αφορούν είτε το χρόνο δουλειάς, είτε τη διαμονή, είτε το φαγητό, είτε τους όρους εργασίας γενικώς, που δεν νομίζω είναι μόνο μισθός. Άρα λοιπόν, αν τα βάλουμε συνολικά όλα, οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά την εφαρμόζουν ακριβώς όπως είναι, είναι, μη σας πω, οι μισές από τις μισές, να σας το πω έτσι. Μάλιστα. Οι οποίοι πραγματικά τις εφαρμόζουν. Και αυτές οι οποίες εφαρμόζουν δεν είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι καλές επιχειρήσεις. Είναι γιατί έχουν πετύχει τέτοιο μέσο ποσοστό κέρδους, που τέλος πάντων δεν τους κάνει και τίποτα και πρόβλημα, ας πούμε, να εφαρμόσουν μια συλλογική σύμβαση που ήδη έχει τα τελευταία 15 χρόνια υποστεί τρομακτικά χτυπήματα και στο ωράριο και στις συνθήκες δουλειάς και στη διαμονή και στο κόστος διαμονής, στο κόστος φαγητού, στους μισθούς κτλ. Πείτε μου κάτι, τα 800 ευρώ για 10 ώρα και 12 ώρα είναι μια καλή εκδοχή? Νομίζω ότι σε σχέση με αυτά που έχω ακούσει από το ξεκίνημα τη σεζόν, ότι είναι μια καλή εκδοχή. Γιατί έχω ακούσει 7-7,5 κατοστάρικα, τα οποία αναφορούν βεβαίως την τρίτη και τέταρτη κατηγορία, που είναι καμαριέρες, που είναι οι γκρουμ, που είναι οι λαζέρδες, που είναι καθαριστές κτλ. Τα οποία τα ίδια αυτά λεφτά, τα οποία θα έπρεπε να ήταν ο βασικός μισθός χωρίς τις προσαρτήσεις, χωρίς δηλαδή το επίδομα γάμου, χωρίς το αυτογυϊνό, χωρίς τις Κυριακές, τις υπερορίες και όλα αυτά, αποτελούν ήδη τον καταβαλλόμενο μισθό για πολλές χιλιάδες κρεοδογοϋπαλλήλων σε αυτή την κατηγορία σε όλη τη χώρα. Μην ξεχνάτε ότι η συλλογική σύμβαση ήδη προβλέπει ότι αυτοί που είναι στην τέταρτη κατηγορία, δηλαδή καθαριστές, λαζέντες κτλ., θα δουλεύουν με κάτι της παραπάνω από τον μισθό που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτά λέει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου, έτσι, του κλάδου. Με τη διαμονή που γνωρίζαμε, όχι στο απότατο παρελθόν, πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω φέτος τι γίνεται, σε κοντέινερς και τρόγλες τι γίνεται? Έχουμε παραξηγήσει το εξής ζήτημα. Μέχρι, δηλαδή, για τα προηγούμενα 35-40 χρόνια, λέγαμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι μένουν σε κατάλημα που τους προσφέρει ο ιδιοκτήτης πληρώνουν. Τους κρατείται 7% από το μισθό τους. Mm-hmm. Κατά την άποψή μας, όχι μόνο δεν πρέπει να τους κρατείται, αλλά θα πρέπει να πληρώνονται για το γεγονός ότι μένουν σε τρόγλες, στην κυριολεκτία, και δεν λέω για κοντέινερ, γιατί τα κοντέινερ είναι μια ακραία εκδοχή την οποία τη λέμε εμείς, αλλά καμιά φορά πιστέψτε με, κύριε Μπογιόπουλη, το κοντέινερ με ένα κλιματιστικό, ας πούμε για παράδειγμα, μπορεί να είναι καλύτερο από ένα δωμάτιο στο οποίο μένουν 7 δωμά σε ένα δωμά που λέει και το τραγούδι, χωρίς κλιματιστικό, χωρίς τίποτα, στην κυριολεξία. Αντί λοιπόν να μας πληρώνουν για να μένουμε σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, μας κρατούν και 7% από το μισθό μας σε άλλες περιπτώσεις, σε συλλογικές συμβάσεις τοπικές όπως τη Ρόδο για παράδειγμα, να μας κρατάνε 10 μέχρι 15% από το μισθό μας για να μένουμε σε κάτι τρόγλες, για να δουλεύουμε στις επιχειρήσεις των ξενοδόχων, για να βγάζουμε από τη δουλειά μας δηλαδή πραγματικά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, κάθε μέρα, και να μένουμε σε αυτές τις τρόγλες. Αυτό είναι εξοργιστικό πραγματικά. Αντί δηλαδή σταδιακά τα τελευταία 30 χρόνια να μην πληρώνουμε για να μένουμε σε αυτές τις, σε αυτά τα, πώς να το πω, να μην το ονοματίσω αλλιώς, πρέπει να πληρώνουμε, όχι μόνο να πληρώνουμε, να αυξάνεται δηλαδή και η παρακράτησή μας για να μπορούμε να δουλεύουμε. Και σας ρωτώ εγώ, ένας άνθρωπος που μένει σε μια τρόγλη στην κυριολεξία, χωρίς κλιματιστικό, χωρίς τα στοιχειώδη, χωρίς να έχει ένα μπάνιο, ρε παιδί μου, ατομικό, να μπορεί ο άνθρωπος την ώρα που θέλει να πάει στο μπάνιο, πείτε μου αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα κλάδο στο οποίο πρέπει να είσαι χαμογελαστός, καθαρός, σιδερωμένος κτλ. Πείτε μου κάτι ακόμα, επειδή είδα μια διαφήμιση τις προάλλες, η οποία από ό,τι κατάλαβα μας αφορά όλους, απευθύνεται στο μέσο Έλληνα, είναι ένας τύπος έτσι αρενοπός, ωραίος. Μπαίνει σε ένα ελικόπτερο, γιατί είναι λίγο βιαστικός, κατεβαίνει εκεί στο νησί, στη Σαντορίνη, βουτάει στην πισίνα. Στη Σαντορίνη υπάρχει επιθεώρηση εργασίας? Ρωτήστε τους δασκάλους και τους γιατρούς, τους δασκάλους από το Δημόσιο Σύστημα Εκπαίδευσης και τους γιατρούς από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αν έχουν κάπου να μείνουν στη Σαντορίνη ή που μένουν στη Σαντορίνη. Δεν σας λέω για τους εργαζόμενους που πριν από 2,5 χρόνια πήγα να κάνουμε μια περιοδία στη Σαντορίνη και μου είπε ένας εργαζόμενος, δεν θέλω ρε φίλε μου, λέει, σας το λέω ακριβώς όπως μου το είπε, με τη γλώσσα που μου την είπε. Δεν θέλω παραπάνω λεφτά στο μισθό μου. Θέλω να έρθεις να δεις που μένω, και με πήγε στο πίσω μέρος ενός εστιατορίου όπου ήταν στοιχισμένες 6 σκηνές και έμεινε εκεί και τότε ρωτάω, πού κάνεις μπάνιο ρε συνάδελφε, που μένεις στη σκηνή? Μου λέει, μόλις πάει 2-2,5 ώρα τα ξημερώματα και αδειάσει η παραλία από κάτω, πάω στην παραλία από κάτω στην Λουζιέρα και βάζω δειλά-δειλά, μου λέει, ένα σαπούνι και κάνω μπάνιο. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς γιατί πράγμα συζητάμε, και προσέχετε. Αυτά φέτος θα έχουν, πώς να το πω, ανατραπεί εντελώς. Διότι αν μιλάμε για 5, τουλάχιστον 6-7 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες από το 19, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα είναι, πώς να το πω, εκτός πραγματικότητας την κυριολεξία. Λοιπόν, αν αυτό το τουρισμό θέλουν, αν αυτό το πράγμα θέλουν, να καταλάβουν ότι πως ανθρώπους να δουλέψουν σε αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να βρουν. Και αν τα βρουν, θα είναι για πολύ λίγο, και αυτό και ψάχνουν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, να βρουν εργαζόμενους να δουλέψουν, και λένε ότι υπάρχουν 60, 70, 80, 90 χιλιάδες και νέες εργασίες. Λοιπόν, σας δεσμεύω από τώρα, μόλις μπούμε στα μέσα Μάη και θα υπάρχει πια μια καλύτερη εικόνα, μια καλή εικόνα της φετινής τουριστικής περίοδου, θέλω να ξαναμιλήσουμε, κύριε Παπαγεωργίου. Κύριε Μπογιόπουλε, πιο πραγματική εικόνα, γιατί καλή εικόνα σίγουρα δεν θα είναι. Θα είναι όμως μια πραγματική εικόνα. Μια πραγματική εικόνα. Α, θυμίστε μου, πείτε μου κάτι. Μόλις τελειώσει η σεζόν, εσείς επίδομα ανεργίας παίρνετε? Αυτό είναι το άλλο τραγικό. Ενώ πριν το 12 παίρναμε μέχρι να ξανανοίξουν τα ξενοδοχεία, δηλαδή 5 και 6 μήνες, τώρα λοιπόν από το 12 και μετά παίρνουμε για 3 μήνες και 5 μέρες. Δηλαδή αν λήξει η σεζόν τον Οκτώβριο, 3 μήνες και 5 μέρες και τέλος. Δεν πάει να ανοίξει μετά από ό,τι και ανοίξει. Σημαίνει ότι μετά από τους 3 μήνες και 5 μέρες πρέπει να δεις πώς θα ζεις. Δηλαδή πρέπει να πάρεις 6.000, άντε το πολύ 7.000 στην καλύτερη περίπτωση ευρώ τη σεζόν. Και πρέπει να ζήσεις για 12 μήνες. Αυτό. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα να κόβεις το Μητροπάνο για να πας στο Μακρόν είναι η Ρωσιλία, αλλά θα αποκαταστήσω την τάξη στο τέλος. Τουλάχιστον διευκολύνει τα πράγματα η γλυκυτάτη και αγαπημένη μου Μαρία Δαναξά. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, και εγώ απόρρισα ότι δεν είχες μουσική υπόκρουση γαλλικό τραγούδι να σου πω τη αλήθεια. Είναι η μέρα του Μητροπάνου σήμερα. Για πες μας, τι γίνεται με το Μανολάκι εκεί? Πολλά και διάφορα, Νίκο. Το χθεσινό του διάγγελμα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από τον κατευνασμό που επιδίωκε. Πυροδότησε άλλη μια νύχτα σφοδρών, ταραχών και συγκρούσεων σε περισσότερες από 300 πόλεις και στο Παρίσι. Την ώρα που μιλούσε ο Μακρόν και ύστερα από κάλεσμα των συνδικάτων, εκατοντάδες Γάλλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από δημαρχία και χτυπούσαν κατσαρόλες ως ένδειξη ανυπακοής, καθώς τα λόγια του δεν έπεισαν τους αντιπάλους της μεταρρύθμισης. Ο Μακρόν στο διάγγελμά του δήλωσε ότι ήταν αναπόθετη η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ανακοίνωσε την υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων στην υγεία, στην εργασία και τη δικαιοσύνη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, όπως είπε, και παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία 200 ταξιαρχείων της αστυνομίας στην επαρχία για την ενίσχυση της ασφάλειας εντός της χώρας, αλλά και στα σύνορα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. 200 ταξιαρχείες. Είπε... Ναι. Εντάξει, Νίκο, για άλλο σκοπό δημιουργούνται αυτά. Προφανώς. Και το βλέπουμε κάθε φορά που οι Γάλλοι διαδηλώνουν, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέες κινητοποιήσεις από τα συνδικάτα, Μαρία. Βασικά κάθε μέρα γίνονται κινητοποιήσεις και αυτή την ώρα που μιλάμε ο Μακρόν επισκέπτεται το υποβαθμισμένο προάστιο του Σεν Ντενί και εκεί έχουν μαζευτεί διαδηλωτές οι οποίοι είναι κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, προσπαθούν να σπάσουν αυτή την ώρα τον αστυνομικό κλειό. Και επειδή μιλάμε στον αέρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Αλλά υπάρχει λοιπόν διαδήλωση σε εξέλιξη. Έτσι, κατανοητό. Η μεγάλη διαδήλωση όπου θα συμμετέχουν, από ό,τι έχει ανακοινωθεί, και συνδικάτα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι την 1η Μαΐου. Οι Γάλλοι δίνουν ραντεβού και τα συνδικάτα στον Εμμανουέλ Μακρόν την 1η Μαΐου για άλλη μια μεγάλη διαδήλωση. Μάλιστα. Για άλλη μια πανεθνική κινητοποίηση. Θα είμαστε σε επικοινωνία, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Φυσικά. Να είσαι καλά. Φυσικά. Ευχαριστώ καλό πολύ. Βράδυ, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στην Πράγα. Να στείλω. Καταρίνα μου, 57 είναι. 57. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Παντελή, τον Χάρο, στον Αντώνη. Νάνση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα στο Βλάση και στα παιδιά εκεί στα Ινόφυτα, όπως και στα παιδιά στην Εύγα, τους απεργούς στην Εύγα. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπράχο, στον Πέτρο τον Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στον Γιώργο στο Βέλγιο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευάγγελε, να είσαι καλά. Καλησπέρα στα παιδιά στην Ετομιλίτσα. Νεκτάριε, θα σε βάλω να γράψεις 200 φορές τη λέξη θρύλος. Θρύλος, θρύλος, θρύλος. Τζένι, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι γίνεται στο Σουδάν? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε πως έχουμε μία συμφωνία για 24ωρη κατάπαυση του πυρός, στην οποία κατέληξαν οι δύο αντίπαλοι στρατιωτικοί διοικητές της χώρας. Το ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι ένοπλες δυνάμεις κατόπιν των εκκλήσεων της διεθνούς κοινότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τι συμβαίνει στη χώρα, από το πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 2021 στο καθεστώς του δικτάτορα Μάμπασί τότε, το Σουδάν διοικείται από ένα συμβούλιο στρατηγών, εντός του οποίου υπάρχουν δύο προσωπικότητες που ξεχωρίζουν. Ο ένας είναι ο στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, ο οποίος είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και ενεργεί ως πρόεδρος της χώρας, και από την άλλη είναι ο στρατηγός Αμπντέλ Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, ο οποίος είναι επικεφαλής των παραστρατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Είναι γνωστότερος ως Χεμεντή. Οι δυο τους έχουν διαφωνήσει σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Για το αν δηλαδή θα πρέπει να διατηρήσει την κυβέρνηση των στρατιωτικών ή αν θα πρέπει να επανέλθει σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς. Στην ουσία, το διακύβευμα είναι ποιος θα ελέγχει το στρατό, την οικονομία και τους πολύ πλούσιους φυσικούς πόρους της χώρας. Είναι και οι δύο πραξικοπηματίες, υποστηρίζονται και οι δύο από τις ίδιες εξωτερικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Μάλιστα. Ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης είναι και η ένταξη των 100.000 παραστρατιωτικών της ταχείας δυνάμεις υποστήριξης στον τακτικό στρατό, αλλά και φυσικά ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει την ηγεσία του στρατεύματος. Αυτό το νέο ξέσπασμα της βίας ήρθε μετά από μήνες αντιπαράθεσης μεταξύ του στρατού και των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης που ιδρύθηκε από τον προηγούμενο δικτάτορα, τον Μπασίρ, για να καταπνίξει την εξέγερση στο Νταρφούρ πριν από 20 και πλέον χρόνια. Αυτή τη στιγμή και μέχρι νωρίτερα μάλλον συνεχίζονταν οι συγκρούσεις στο Σουδάν. Όλα τα γραφεία, τα σχολεία, τα βρατήρια καυσίμων ήταν κλειστά και σήμερα. Οι υπηρεσίες παροχής υγείας αντιμετωπίζουν εκτεταμένα προβλήματα, ενώ 4 μεγάλα νοσοκομεία έχουν δηλώσει ότι έχουν υποστεί ζημιές και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 2 από αυτά. Το ρεύμα έχει κοπεί στις πόλεις που μαστίζονται από τις συγκρούσεις, ενώ το νερό στην πόλη Ομντουντάν και στο Χαρτούμ έχει κοπεί. Είχαμε μάλιστα και ένα χτύπημα σε αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή νωρίτερα. Όμως, όπως μεταδίδουν και οι κοντινότεροι της Ισλαμικής Μητρόπολης στο Χαρτούμ, είναι πάρα πολλά τα τυφλά πυρά, τα οποία πολλές φορές δείχνονται ακόμα στην αέρα. Οπότε είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν. Η κατάπαυση υποτίθεται θα ξεκινήσει από πότε? Στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Σήμερα. Για 24 ώρες ακριβώς. Αυτό υποτίθεται θα δώσει την ευκαιρία και στους ανθρώπους που είναι στην ελληνική εκκλησία εκεί στη Μητρόπολη να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι που μένει να ειδωθεί αν μπορεί να συμβεί. Η Γαλλία είναι επικεφαλής αυτής της διαδικασίας, καθώς είναι εκείνη που έχει τους περισσότερους ξένους υπηκόους στο Σουδάν και έχει αναλάβει την επίβλεψη αυτής της διαδικασίας. Αν δεν είναι ασφαλής η διαδικασία εξόδου, δεν θα πραγματοποιηθεί. Το είπε νωρίτερα σήμερα και ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ο κ. Κατσανιώτης, αλλά το λένε και όσοι βρίσκονται εκεί ως εκπρόσωποι του ΟΗΕ. Να πούμε πως είναι περισσότερο από 200 νεκροί τις τελευταίες 3 ημέρες και περισσότερο από 2.000 οι τραυματίες ένοπλοι και άμαχοι. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Σας αποχαιρετούμε, να στείλω τις καλησπέρες μου στον Κυριάκο, στον Δημήτρη στη Γερμανία, στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη, στην Αντρέα που μας ακούει από τη Βέρεια, στο Μιχάλη στην Αρμενία, σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Και εσύ μου λες μας περιμένει. Και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Μαγική γυρνάμε, δε θέλω. πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζει στη ρουλέτα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο η ζωή. Κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα διασμένο, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάφτη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην οδική και την πόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.